berjuang sehidup semati. Sempurnalah asmara kajian insani, tapi apa mau dikata putusan alam. Janji kasih harus putus di tengah jalan. Selamat.